Ha! Wygrałem. Tak, na pewno. No, oczywiście. Heroizm. Co? Jak nie ma takiego słowa, ziomek? Co? Co? Ciebie, kurwa, nie ma!